NPO Radio 1. 5:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen bij het deels instorten van de parkeergarage naast het ziekenhuis. Gisteravond kwamen de hellingen in het gebouw naar beneden. Lang was onduidelijk of er mensen onder het puin waren gekomen. Speurhonden hebben geen signalen opgepikt, op camerabeelden is niets te zien en er zijn geen vermissingen gemeld. Op basis daarvan concluderen de hulpdiensten dat er geen slachtoffers zijn. Waardoor de parkeergarage in kon storten is nog onbekend. Het ziekenhuis laat weten dat geplande behandelingen die kunnen wachten vandaag niet doorgaan. Hamas heeft woedend gereageerd op een aanval op een tentenkamp bij Rafah. Volgens Palestijnse media was er een Israëlische luchtaanval waarbij tientallen doden zijn gevallen. Een hulporganisatie meldt dat tenten in brand zijn gevlogen. Hamas roept Palestijnen buiten Gaza op om te demonstreren tegen dit geweld. De Palestijnse president Abbas spreekt van een afschuwelijk bloedbad door Israël. Het Israëlische leger bevestigt dat er een aanval in Rafah is geweest, gericht op een Hamas-kopstuk. Beschuldigingen over de brand worden nog onderzocht, zegt het leger. In India en Bangladesh zitten miljoenen mensen zonder stroom nadat daar een orkaan aan land is gekomen. Door het noodweer zijn veel elektriciteitspalen omgewaaid. De Indiase Weerdienst heeft windsnelheden tot 135 km per uur gemeten. Hoe groot de schade is, is nog niet te zeggen. In India is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Gisteren werden uit voorzorg al bijna 1 miljoen mensen geëvacueerd. Meerdere vliegvelden in India en Bangladesh blijven vandaag gesloten. Het weer, de dag begint droog met ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het bewolkt. Landinwaarts zijn er vervolgens enkele buien. Het wordt maximaal 16 graden aan de kust tot 19 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. 50 jaar geleden werd de laatste vracht steenkool in Limburg naar boven gehaald. Veel Limburgers hebben nog steeds een vader of opa die ooit in de mijnen heeft gewerkt. Oftewel koepel is geweest. En vandaag krijgen oud-mijnmedewerkers dan ook inzicht in personeelskaarten. Samen met hun familieleden mogen ze inzien. En daar is veel belangstelling voor. De sluiting van de mijnen veroorzaakt werkloosheid, armoede en verbittering in de mijnstreek. Wat ben je nog? Ik heb 35 jaar gewerkt, stap straat, wat ben je nog? De gevolgen zijn desastreus. Door de sluiting van de mijnen verliezen 45.000 mijnwerkers hun werk. Eind jaren 70 zit in de oostelijke mijnstreek de helft van de beroepsbevolking thuis, werkloos, afgekeurd of vervroegd met pensioen. Of we even vergeten gebied zijn, ik weet het niet. Maar ik dacht het haast wel. Ze zijn alles vergeten. Wat de mijnwerker vroeger heeft betekend voor Nederland, dat is iedereen vergeten. Aan mensen die hun hand moeten ophouden voor de bijstandswet. Dan ga ik hier liever door de grond. Want dat vind ik niet redelijk voor iemand die 40 jaar in een mijnbedrijf heeft gezeten. Ik ken gewoon niet bij mij op. Vroeg. Stefan Komduur. Het is het begin van maandag 27 mei. Goedemorgen. Zuid-Limburg was jarenlang het middelpunt van de Nederlandse mijnbouw. De regio bloeide economisch op, maar het liet ook zijn littekens achter. Vandaag krijgen oud-mijnwerkers en hun familieleden de kans om hun eigen personeelskaarten in te zien. En daarmee kunnen ze hun eigen verhaal of dat van hun familie ontdekken of verder uitstippelen. Welke sporen heeft dit achtergelaten in Limburg? Ga ik deze ochtend over praten met een gast hier in de studio. Leen Roels, directeur van het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg hier bij ons in de studio. Spannende dag vandaag? Bijzondere dag? Zeker een bijzondere dag, ja. En waarom? Kan je dat uitleggen? Door de aandacht en de wens om echt het verhaal te gaan ontdekken. Daarom is het bijzonder. Er is heel veel animo voor de personeelskaarten. Ja, die kunnen vanaf vandaag worden ingezien. Oud-mijnwerkers en de familieleden hebben dus die kans vandaag. Vanwege de enorme belangstelling hebben jullie de aanvragen voor het evenement dat vanmiddag net na de lunch gaat beginnen moeten stopzetten. Heb je een verklaring voor die grote belangstelling? De verklaring is dat er op zich weinig tastbaar meer over is van mijn verleden. Door de grote actie van zwart naar groen zijn heel veel gebouwen op korte termijn vernietigd. Zijn uit het landschap verdwenen. En mensen zijn toch echt op zoek naar iets tastbaar en ook iets heel persoonlijk. En dat zijn die personeelskaarten wel. Ja, zwart en groen, we komen er zeker over te spreken. Maar dat was eigenlijk wat er na de mijnbouw gebeurde in het Limburgse landschap. Werd zoveel mogelijk alles gewist wat maar aan die mijnbouw deed denken. Ja, klopt. Ja. En dat is eigenlijk jammer, want daardoor kunnen veel verhalen ook niet meer rondgemaakt worden voor familieleden. Ja, de plek van herinnering is verdwenen. Ja, dat zeg je mooi. Dat is ook een beetje vooruitschrijdend inzicht. In der tijd dacht men, nou ja, we maken ons klaar voor iets nieuws. Mm-hmm. Maar achteraf is wel gebleken dat die plekken belangrijk zijn om naar terug te kunnen verwijzen. En ergens een stuk van identiteit te hebben. En dat is er nu vrij weinig in Zuid-Limburg. En wat vinden we terug op die personeelskaarten? Wij zijn net binnenkomen lopen vanaf beneden de receptie met mijn NPO-pas. Daar staat mijn foto en mijn naam op. Ja. Maar wat zien we terug op die personeelskaarten van mijnwerkers? Nou, het zijn de personeelskaarten van de 8 particuliere mijnen. Er waren 12 mijnen in Zuid-Limburg. De staatsmijnen, die kaarten zijn niet te raadplegen. Maar de 8 particuliere mijnen, die hebben een personeelsdossier overgedragen naar het administratiekantoor Zuid-Limburg. Zij stonden in voor bijvoorbeeld de uitkering van de pensioenen. En op die kaarten is eigenlijk alles genoteerd wat van belang was voor de werknemer van de mijn. Dat gaat over heel basale informatie, persoonsinformatie. Maar dat gaat ook over de carrière, de diploma's die gehaald zijn. Echt een soort cv eigenlijk. Ja. Ja. En dat kan heel beknopt zijn als bijvoorbeeld de tijd in de mijn vrij kort was. Maar er zijn natuurlijk ook hele langdurige carrières geweest bij één en dezelfde mijn. En dan is er best veel informatie op terug te vinden. Ja, en die op mijn verleden zit bij veel Limburgers echt in de vezels. Hè? Als je, dan volgens mij niet Noord-Limburg, maar van midden tot Zuid-Limburg, zal iedereen wel bijna iemand kennen die in de mijnen heeft gewerkt. Ja, dat klopt. Het leeft heel erg. En dat heeft vooral ook te maken met dat er zo'n massale tewerkstelling was. Op het toppunt van de tewerkstelling in 1958... waren er ruim 56.000 mensen die werkten voor de mijn, boven en ondergronds. Dus dat is een enorm arbeidersbestand. En dat zorgt er ook voor dat iedereen wel iemand kent of iemand in de familie heeft die voor de mijn gewerkt heeft of voor een toeleveringsbedrijf of toch enigszins ermee verbonden was. En zeg ik dat dan goed dat het vooral van midden tot Zuid-Limburg zo was? Nou, het speelt zich echt af in Zuid-Limburg. Maar de mijnen, ongeveer een vierde van het arbeidsbestand, was toch ook wel afkomstig uit de rest van Nederland. En voor midden, maar ook Noord-Limburg, waren er pendelbussen. Dus dat waren niet per se mijnwerkers die dan ter plekke woonden, maar die werden dagelijks opgehaald. Dus ook daar zijn er best wel wat mensen met een binding met de mijn. Zeker. Leen Roels is directeur van het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen. En deze ochtend mijn gast tot 6 uur. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over? Dan mag je die stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Helene, je bent relatief nieuw als directeur bij dat Nederlands Mijnmuseum in Heerlen. Klopt. Wat vind je zo persoonlijk, zo belangrijk aan dit verhaal, aan dit onderwerp, om directeur van het museum te worden? Waarom heb je ja gezegd op de functie of misschien gesolliciteerd erop? Ja, ik heb gesolliciteerd omdat ik heb promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit van Maastricht naar de arbeidsmarkt voor Luikse mijnwerkers. En ik kom uit Vlaanderen, dus ik deed onderzoek naar een Waals onderwerp aan een Nederlandse universiteit. Mm-hmm. Ik heb ook een collega gehad die onderzoek deed naar de Nederlandse mijnen tegelijkertijd met mij. Na dat onderzoek heb ik nog onderzoek gedaan naar de mijnsluiting in een internationaal perspectief. En dan heb ik 12 jaar gewerkt in de Belgisch-Limburgse mijnstreek. En daar heb ik eigenlijk de herbestemming van al die mijnsites van de zijlijn kunnen meemaken. En de uitdaging voor mij, voor het Nederlands Mijnmuseum, zit er hem in van, nou, wat als je dus niet al die landmarks meer hebt om naar te refereren. Je hebt nog ontzettend veel erfgoed dat in de hoofden van de mensen zit. En om dat verhaal te kunnen vertellen bij het museum. Ja, nou, we blijven deze ochtend bij de Limburgse mijnen. Maar toch om heel even een klein uitstapje naar België te maken. Wat zou je het grootste verschil noemen tussen de Belgische en Nederlandse mijnen? Nou, de periode van sluiting is veel, veel langer geweest in België. Op hetzelfde moment... Langer ongeveer, als in veel later? Veel later, ja. Op hetzelfde moment in 1965 zijn ook daar in België de mijnsluitingen aangekondigd. Maar het heeft uiteindelijk geduurd tot 1992, totdat de laatste Belgische mijn gesloten is. Dus dat is toch wel bijna 20 jaar langer. Mm-hmm. En het verschil is dan ook dat in 1993 zijn eigenlijk een 50-tal belangrijke beeldbepalende mijngebouwen ook gewoon beschermd als monument. Dus het is veel meer terug te zien in het landschap. Klopt. Dan naar de Limburgse mijnen. Want steenkool stond ook wel bekend als het zwarte goud. Er werd jaarlijks namelijk zo'n 12 miljoen ton aan steenkool naar boven gehaald. Kan je schetsen, Leen, waarom waren die Limburgse mijnen zo belangrijk voor Nederland? Letterlijk de brandstof. Totdat de gasbel in Groningen werd ontdekt. Dat was een belangrijke factor in ook het gaan sluiten van die mijnen. Was steenkool gewoon een belangrijke brandstof, ook voor de Nederlandse economie. Mm-hmm. In de Nederlandse mijnen werd zowel magerkolen, dus voor huisbrand, antraciet, bovengehaald. Maar ook, en dat is vooral bij de staatsmijnen, werd er vetkool bovengehaald. Dat is gasrijke, gashoudende kool. En die werd echt gebruikt als brandstof voor de industrie. Ja, en we maken inderdaad een verschil tussen staatsmijnen en commerciële mijnen. Ja, de particuliere mijnen, ja, klopt. Ja. En we hebben 4 staatsmijnen gehad, waarvan de grootste Maurits in Geleen was. Ja. Met een oppervlakte zo groot als Amsterdam, leerde ik gisteren. Wat natuurlijk bizar groot is. Eigenlijk zo groot als de stad Amsterdam, zo groot was die mijn ook onder de grond. Wat was een andere belangrijke, betekenisvolle mijn? Ze waren allemaal op zich belangrijk. Het waren er 12. En in Heerlen, en omgeving en kerkraden had je dus vooral die particuliere mijnen. Ze waren allemaal op zich belangrijk. En waarom was er überhaupt een verschil tussen een staats- en een particuliere mijn? Waarom vond de Nederlandse regering het belangrijk om een mijn te bezitten? Of waarom was het ook zo vrij dat er ook particuliere mijnen konden bezitten? De staatsmijnen, dat is echt strategisch belang. De energievoorziening van het land onder controle houden. Mm-hmm. Dus daarom die inmenging. Dat was trouwens in België niet zo. Er waren geen staatsmijnen. Die particuliere mijnen, dat is van privé-investeerders die er wel iets in zagen om die steenkool te garanderen. Er was op zich al eerder steenkoolnijverheid, de domanialen bij kerkraden. En die dateren echt uit de middeleeuwen, maar dat is echt kleinschalig. Mm. En het is pas echt eind 19e, begin 20e eeuw dat het überhaupt mogelijk wordt om aan echt moderne mijnbouw te doen. Het zijn dan ook... de meeste mijnen waren gewoon grote, moderne bedrijven... met etterlijke duizenden mijnwerkers in dienst. En wat betekent dat voor Zuid-Limburg, voor die regio? Dat alles verandert. Je moet je dat voorstellen dat er echt enorme complexen worden opgebouwd. Nu kunnen we ons dat weinig voorstellen, omdat... Het meeste is verdwenen, maar bijvoorbeeld de Oranje Nassau 1. We hebben trouwens nog bij het Nederlands Mijnmuseum... we hebben 2 locaties en 1 ervan is het voormalige schacht- en ophaalgebouw... van de Oranje Nassau 1-mijn, die dus ook als laatste Nederlandse mijn in 1974 gesloten is. Er waren koeltorens, er waren schoorstenen, er waren energiecentrales. Er was een enorm industrieel complex. En dat was dan alleen nog het bedrijf. Maar er werden natuurlijk naast die mijnen heel veel woningen gebouwd. De mijnwerkers moesten gehuisvest worden. Het was een dun bevolkt gebied. Er waren zeker niet voldoende arbeidskrachten voorhanden. Dus er kwam heel veel migratie op gang vanuit het buitenland, uit de rest van Nederland. Er werden allerlei voorzieningen bijgebouwd. Infrastructuur werd aangelegd. Dus op 75 jaar tijd is heel die regio enorm veranderd. Mm-hmm. Een enorme impact. En alles gericht op wat er onder de grond zit. Die steenkool die daar onder de grond zit. Er werden hele mijnwerkerskolonies opgericht, hè? Zo noem je dat dan. Hoe zag het leven daar eruit? Want mijnwerkers kregen ook relaties misschien, gezinnen in diezelfde koloniën. Hoe ging dat? Nou ja, er werd heel veel geregeld door de mijn. Het was in hun belang dat er een stabiel arbeidsbestand was met weinig verloop. Zeker de geschoolde arbeidskrachten, geschoolde mijnwerkers, proberen zoveel mogelijk aan de mijn te binden. Mm-hmm. Want er moest productie gedraaid worden en dat doe je met mijnwerkers die weten hoe het werkt. Dus er werd zo'n woning voorzien. Dat de opzet was geïnspireerd op het Garden City-model uit Engeland. Dus een ruime opzet, veel... Een moestuin moest erbij zijn, er moest een tuintje bij zijn. Het idee erachter was... Mensen brachten veel tijd onder de grond door. Dus moesten ze in hun vrije tijd ook gewoon de frisse lucht kunnen hebben, de buitenlucht. Maar er werden ook allerlei sociale voorzieningen bij, een patronaat. Er werden parochiezalen, verenigingen. Heel veel werd geregeld. Er werd wel ook controle gehouden of dat alles goed onderhouden was. Maar als er dingen nodig waren, dan... Die kolonieën, die huizen, waren ook gewoon eigendom van de mijn. Dus het werd direct gelinkt aan jouw tewerkstelling bij de mijn. Ja, en je zegt het al, omdat het leven zich vooral natuurlijk ook onder de grond afspeelde, moest het daarboven de grond in ieder geval wel prettig zijn, vertoeven zijn. Werd er 24 uur per dag in die mijnen gewerkt? Ja, vol continu bedrijf. Ja. Kon niet stilgelegd worden. Het kon wel zo zijn dat er bijvoorbeeld, er waren drie schichten. Drie diensten dat er in de nachtploeg bijvoorbeeld onderhoud werd gedaan. Mm-hmm. Maar die mijn moest continu in werking zijn. Moest continu water opgepompt worden. Moest continu verse lucht gecirculeerd worden. Dus eigenlijk continu gingen er mensen en naar beneden en naar boven. En steenkool werd naar boven gehaald. Ja, met een helm op, een benzinelamp in de hand, naar beneden. In rap tempo 700 meter de diepte in. Om daar in de mijn te werken. Hoe zag zo'n dag eruit? Ik ben één keer in mijn leven in een mijn geweest in Limburg. Toen ik met de middelbare school een weekend naar de Ardennen ging, zijn we eerst gestopt, denk bij jullie. In Blangy waarschijnlijk. Ergens. Ja. Maar ik vond het al meteen heel beklemmend. Mm-hmm. Deze mannen deden het de dag in dag uit. Hoe zag een mijn arbeidsdag eruit? Ja, wij hebben bij het museum een aantal oud-kompels die daarover kunnen vertellen. Dat is heel waardevol. Zo'n dag, dat wordt een beetje stereotyp. Omdat je natuurlijk op die 75 jaar heb je enorme vooruitgang, ook modernisering. En er was ook wel wat verschil tussen de mijnen. Bijvoorbeeld Domaniale mijn, waar wat kleiner lagen, was het zwaarder werken. Was ook modernisering, die eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog echt zijn vlucht kent, wat minder toepasselijk. En je krijgt op een gegeven moment toch wel de grote machines ondergronds in de moderne mijnen. Een dag van de mijnwerker. Het was enorm gecontroleerd. Het was... iedereen moest op de gepaste tijden naar beneden natuurlijk. Er werd een penning opgehaald. Dat is belangrijk. Dat is ook nog iets wat voor heel veel oud-koempels of familieleden van belangrijk is, die penning. Want daar staat het nummer op. Dat staat jouw nummer op. En die penning fungeerde als een soort controlesysteem. Als de penning weg was, dan was de mijnwerker ondergronds. Maar die penning werd ook gebruikt om inderdaad de lamp op te halen. Je vernoemde net de benzinelamp. In de laatste periode is die benzinelamp echt voor bepaalde categorieën mijnwerkers. Want die werd gebruikt door opzichter mijnmeters voor het controleren van mijngas. Mm-hmm. De mijnwerker regulier had een petlamp. Had de verlichting op de pet, op de helm. En had een zelfredder, had een hele uitrusting mee en ging zo onder de grond. Het heeft ook flinke veranderingen voor de streek met zich meegebracht, die mijnbouw. Het agrarisch en dunbevolkte Zuid-Limburg veranderde in een groot industrieel centrum voor Nederland. Een aantal mijnwerkers groeide ook. En dat waren ook niet alleen maar Limburgers, zoals jij al vertelde. Laten we kort even luisteren naar een fragment. Op het hoogtepunt werken bijna 60.000 mensen bij een van de 12 mijnen in Limburg. Ze delven zo'n 12 miljoen ton steenkool per jaar. Om aan de grote vraag te voldoen, worden gastarbeiders uit Polen, Italië, Joegoslavië en Spanje gehaald. Voor al deze karweitjes hebben we gelukkig onze gastarbeiders. Ja, de gastarbeiders van ver weg soms ook, maar dus ook vanuit de rest van Nederland. Wat deed dat met de regio en met de inwoners van die er al altijd woonden? Nou ja, in de, aanvankelijk hadden ze de buitenlandse arbeidskrachten echt nodig, omdat die geschoold waren. Er kwamen heel veel mensen uit Duitsland die daar al gewerkt hadden in de mijnen. Dus dat was enorm waardevol. Maar daarna kwamen dus ook van elders groepen. Ja, en dan krijg je een beetje multiculturele samenleving avant la lettre. En ja, op zich gewoon de tewerkstelling, dat werkte natuurlijk wel. De integratie gewoon in de hand. Mensen kwamen er hier met een heel duidelijk doel. Dus werden eigenlijk meegenomen in het werkzame leven. En men was dat eigenlijk gewend. Op zich, om even te nuanceren, het toppunt van de buitenlandse aanwezigheid onder de grond situeert zich echt rond de jaren 30. Dat is echt, ja, wanneer dat het grootste aandeel buitenlanders te werk gesteld is. Dat is dan ongeveer een 30% van de arbeiders is dan van buitenlandse origine. En daarna schommelt dat, dan daarna daalt dat. Want de mijnwerkers of de mijnbazen, zowel de particulieren als de staatsmijnen, die proberen toch wel een stabiel arbeidsbestand op te bouwen. En hun voorkeur gaat heel erg uit naar arbeiders ter plekke. En was het altijd roze geur en maneschijn? Vond men het altijd fijn om in die mijn te werken? Nee. Uit de verhalen van de oud-mijnwerkers zeker niet. Het was natuurlijk echt wel een heel bijzonder beroep. Wijs zwaar. Ongelooflijk zwaar. Ja, fysiek zwaar. En daarna komt ook een stukje mechanisering. En dan is het idee, nou ja, dan wordt het misschien een stukje minder zwaar. Maar die machines zijn ook zwaar. En dus ja, fysiek echt zwaar. Maar ook zeker gevaarlijk. Nederland, niet van in het begin, maar de Nederlandse mijnen staan op een gegeven moment best wel bekend als redelijk veilig. Mm-hmm. De grootste rampen, ja, dat zijn 13 slachtoffers per keer. Dus dat valt, ja, in menselijk opzicht helemaal niet mee. Elk slachtoffer is er één te veel. Maar in vergelijking met een aantal grote mijnrampen, bijvoorbeeld in België en Noord-Frankrijk. In België is er één mijnramp met meer dan 250 slachtoffers in één keer. En dat zijn dan vaak delen van de mijn die ingestort zijn. Ja, waardoor medewerkers ingesloten zijn. Mijngasontploffingen, brand dat ontstaat. Ja, maar er zijn ook gewoon alle kleine ongelukken die zich voordoen door heel de mijntijd. En dan moet je rekenen op die 75 jaar zijn er toch circa 1500 mensen overleden in de ondergrond. En ja, dat is wel veel natuurlijk. En wat deed dat met het gemoed van de mijnwerkers? Ik kan me voorstellen dat zij, hoe langer het duurde ook, mondiger werden. Waren er wel eens stakingen? Kwamen mensen wel eens in opstand tegen dit soort gevaren? Er waren wel stakingen, er waren vakbonden. Over het algemeen probeerden die op minder felle manier voor elkaar te krijgen dat de arbeidsvoorwaarden verbeterd werden. Er was natuurlijk ook gewoon een staatstoezicht op de mijnen, die ook wel toezicht hielden op veiligheid en er was natuurlijk alles aan gelegen dat zo'n werkdag goed verliep, zonder incidenten en op een veilige manier. En dat mijnwerkers ook niet massaal het werk de rug toekeerden omdat het te gevaarlijk was of te ongezond. Dat was echt nodig. Ja, dus daar werd best wel rekening mee gehouden. Maar wat dat denk ik onderschat is, waar dat weinig aandacht voor was, is denk ik ook het mentale, de schrik, de angst, de verantwoordelijkheid die bijvoorbeeld een opzichter heeft over een hele ploeg. Ook bijvoorbeeld een ongeluk zien. Veel slachtofferhulp, zoals wij dat nu kennen, was er zeker niet. En ook bijvoorbeeld de nabestaanden na zo'n ongeval. Daar was weinig aandacht voor. Ja. Dus ik denk dat dat op menselijk vlak wel ja, best wel heel veel indruk heeft gemaakt. Kunnen er vandaag ook personeelskaarten worden ingezien van mensen die in de mijn zijn overleden? In principe wel, ja. En dat zou dan ook dus op die kaart moeten vermeld zijn. Ja, ja, ja. Dit is allemaal onder de grond. Boven de grond woont men dus ook in wijken die in rap tempo uit de grond worden gestampt. Waar er wordt gezorgd dat in ieder geval het leven daar prettig is. Ik kan me ook voorstellen dat het ook welvaart voor de rest van de regio bracht. Hoe zag die voorspoed eruit? Ja, die voorspoed, in eerste instantie, er komen allerlei voorzieningen. Dus die in het dun bevolkte agrarische gebied voorheen niet voorhanden waren. Dus dat kan ook al gezien worden als een stuk voorspoed. Super, dan moet ik dan denken aan supermarkten, een zwembad. Infrastructuur. Ja. Maar er werden gewoon voorzieningen voor een steeds stijgende bevolking. Werd ervoor gezorgd. Maar ook die mijnen, ja, je moet je dat voorstellen. We spreken over de mijnwerker, maar een mijnbedrijf was enorm hiërarchisch. Je had heel veel verschillende functies in de mijn. Maar dan had je ook nog erboven de hoofdopzichters, de ingenieurs, verschillende directeuren. Dus er werd ook echt een heel ambtenarenapparaat naar hier gehaald. Een hoger kader. Die dus ook allemaal hier zich vestigden en die dus ook een publiek waren. Dus bijvoorbeeld in Heerlen had je heel veel grote warenhuizen die voorzagen in de producten die de mensen wilden. Dat was voor mijnwerkers, maar zeker ook luxe segment. Mm-hmm. En daar kwam men van ver om dan te gaan shoppen in Heerlen. Ja. Ja, ik las in een artikel voor de voorbereiding dat er nog nooit zoveel bontjassen als in Heerlen waren in die tijd. De bontjassendichtheid, wat een bontjas liet zien dat je het goed had, Klopt. Was hoog in Heerlen. Ja, er is natuurlijk nooit geteld hoeveel bontjassen er rondliepen. Goed, maar het was wel. Ontstaan natuurlijk op. Ja, klopt. Het was zo dat er op verschillende plekken in Heerlen het mogelijk was om een bontjas te kopen. En je had dan echt het hoger kader die een bontjas gingen kopen. Ja, ja. Het was niet zo dat heel veel mijnwerkersvrouwen met bontjassen rondliepen. Maar het was wel een mogelijkheid, ja. Dit is er allemaal niet meer in Limburg. In ieder geval, die mijnen niet meer. Zometeen praten wij verder, Leen Roels, directeur van het Nederlands Mijnmuseum, over het einde van dat tijdperk. En ook de littekens die zijn achtergelaten. Misschien daarna in het Limburgse landschap en bij de mijnwerkers. Zit je nou te luisteren, heb je deze ochtend daar vragen over, dan mag je die stellen in de NPO Radio 1-app. En Leen, laten we eens even kijken wat voor vragen er binnenkomen. Ja, prima. Vroege vragen. En Diana Kort is er deze ochtend weer bij. Zij vraagt zich af, leeft de mijnbouw van toen nu nog door bij de jongeren van nu? En op welke wijze? Ik denk dat het een tijdje minder relevant is geweest voor de jeugd. Maar wat wij nu wel merken, is dat jongeren wel echt op zoek zijn een stuk naar hun identiteit. En die is in onze regio heel erg verbonden met het mijnverleden. En we krijgen gelukkig veel jonge mensen bij ons in het museum over de vloer. Mm-hmm. Vaak in schoolverband, maar ook wel mensen die, jongeren die echt op zoek zijn. Nou ja, mijn opa's hebben in de mijn gewerkt, ik wil daar meer over weten. En dat is wel heel mooi om te zien. Dus die binding is er wel. Er zijn ook heel veel kunstenaars en jongeren, creatieve jongeren die met dat mijnverleden aan de slag gaan. Wat mooi. Ja. Ja, dus daar klinkt dat wel in door. Martijn laat ook weten in de Radio 1. Nou, mijn opa heeft zelf in de mijnen gewerkt en die heeft er stoflongen aan overgehouden. Wat voor impact hadden de lange werktijden onder de grond op de gezondheid van de mijnwerkers? En wat zijn de meest voorkomende gezondheidsklachten bij oud-mijnwerkers, vraagt hij zich af. Het meest voorkomende is echt wel stoflongen. Ik heb net verteld, uit 1500 slachtoffers wegens rampen of ongevallen ondergronds. Maar het aantal slachtoffers van stoflongen was natuurlijk nog vele malen groter. Maar dat was best moeilijk om daar de vinger op te leggen over hoeveel mensen gaat dat nu. Maar er waren best veel mijnwerkers die een bepaald percentage van stoflongen hadden. En dan gaat het echt over silicose, dus steenstof. Er waren wel veiligheidsmaatregelen, stofmaskers en zo, maar die waren in die warme, vochtige ondergrond ook niet altijd aangenaam om urenlang na elkaar te dragen. En Er waren allerlei gezondheidsinstellingen door van de mijnen zelf. Hè. Mijnwerkers werden jaarlijks kregen een soort medische check. Mm-hmm. Maar er werd toch al een beetje geminimaliseerd. Hè. Een oogje werd toegeknepen. Nou ja, er waren allerlei longklachten konden ook toegeschreven worden aan iets anders. Het was natuurlijk niet in belang van de mijn om meteen te erkennen als beroepsziekte. Want silicose was sinds 1938 erkend als beroepsziekte. Mm-hmm. Maar ja, op het moment dat een mijnwerker erkend was als zijnde zoveel procent stoflongen, mm-hmm. Ja, dan hoorde daar ook een bepaalde uitkering bij. En dan merk je ook, op een gegeven moment gaan de mijnen dicht. En er wordt gezegd, er komt vervangende werkgelegenheid. Maar er zijn best veel mijnwerkers die gezondheidsklachten hebben. En dan merk je wel dat er nog gestaakt wordt voor betere uitkeringen voor die silicoseslachtoffers, want die worden echt aan hun lot overgelaten. Ja. En dan spreekt men over de ereschuld. Komen we zo meteen ook nog zeker over te spreken. Sanne zegt, als ik op vakantie ben in Zuid-Limburg, zie ik bijna geen oude schachten of torens. Welke objecten zijn er allemaal verloren gegaan? Vraagt zij zich af. Ja, heel veel. Er waren 12 grote industriële complexen. Als je de foto's ziet van toen, het waren vaak ook heel mooie gebouwen met een zekere status. Mm-hmm. En met terugwerkende kracht natuurlijk doodzonde dat ze weg zijn. Nu is er veel meer aandacht voor onroerend erfgoed, ja, om dat te beschermen en een herbestemming, een andere bestemming te geven. Maar toen heeft men gedacht, we gaan van zwart naar groen. Van zwart naar groen. We moeten er vanaf. Ja. Ja. Wat verdiende je in de mijnen? Vraagt Diana kort zich af. Verdiende je goed? Vergeleken met in die tijd, hè, als we het even in perspectief plaatsen. Nou ja, in de beginperiode is dat zeker een aantrekkingskracht, omdat er veel beter te verdienen in de mijn dan bijvoorbeeld in het boerenbedrijf. Maar er was wel een zekere loonpolitiek om de lonen gewoon echt te beheersen. Dus ook een stukje om die concurrentie uit te schakelen, dat er heel veel verloop zou zijn tussen die mijnen. En die geleide loonpolitiek die wordt dan echt in de jaren 60 losgelaten. En dan merk je toch dat, de jaren 60, maar dan zitten we in de laatste jaren, want in 1965 worden de mijnsluitingen al aangekondigd, dat er echt goede lonen zijn en dat een mijnwerker echt goed verdient. Mm-hmm. En je moet dat ook altijd aftekenen tegen de andere arbeidsmogelijkheden. En die waren er in Zuid-Limburg niet ontzettend veel natuurlijk. Goed, dat is het loon dat je natuurlijk voor krijgt, maar welke prijs er uiteindelijk betaald is voor het werk in de mijnen, daar gaan we zo meteen nog over verder praten. Zit je nou te luisteren? Blijf je vragen deze ochtend stellen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Het is bijna 4 minuten over 5:30. Goedemorgen. De Europese Unie houdt vandaag ook een internationale conferentie voor Syrië. Op de conferentie wordt financiële steun geworven voor slachtoffers van de inmiddels 13 jaar durende oorlog in het land. Miljoenen Syriërs die zijn nog steeds op de vlucht voor het aanhoudende geweld. En 90% van de Syriërs leeft in armoede. Geld dat nu opgehaald wordt gaat naar humanitaire hulp en ook voor de opvang van Syrische vluchtelingen in de omliggende landen. Daarom de plaats van vandaag. Alicia Keys en Holy War. War is holy. Sex is twisted in this lucid dream, baptized in boundaries, schooled in sin, divided by difference, sexuality and skin. Oh, so we can hate each other and fear each other. We can build these walls between each other, baby, blow by blow and brick by brick. Keep yourself locked in, yourself locked in. Yeah, we can hate each other and fear each other. We can build these walls between each other. each other, baby, blow by blow, and brick by brick, keep yourself locked in, yourself locked. Oh, maybe we should love somebody. Oh, maybe we could care a little more. So, maybe we should love somebody instead of polishing the bombs of holy war. What if sex was holy? War was obscene, and it wasn't twisted. What a wonderful dream. Living for love, unafraid of the end. Forgiveness is the only real revenge. Oh, so we can heal each other and feel each other. We can break these walls between each other, baby, blow by blow, brick by brick, keep yourself open, yourself open. Yeah, we can heal each other and feel each other. We can break these walls between each other, baby, blow by blow, brick by brick, keep yourself open, you're open. So love was holy and hate obscene. We should give life to this beautiful dream. 'Cause peace and love ain't so far if we nurse our wounds before they scar. Acht minuten over half zes. Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Muziek van Alicia Keys was dit. En Holy War. Begin van maandag 27 mei. 75 jaar lang bloeide de mijnbouw in de zuidelijkste provincie van Nederland, Limburg. En na de sluiting van de laatste mijn in de jaren 70... werd het mijnverleden zorgvuldig uit het Limburgse landschap gewist. Vandaag krijgen oud-mijnwerkers en hun familieleden de kans om hun eigen personeelskaarten in te zien. Wat leidde tot de sluiting van die mijnen? Wat zijn de effecten die nog steeds merkbaar zijn daar in Limburg? Ga er nog over praten tot 6 uur met Leen Roels, directeur van het Nederlands Mijnmuseum. Vragen aan haar kan je stellen in de Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Alleen voordat we verder praten over het einde van het tijdperk, toch nog even naar de dag van vandaag. Mensen kunnen vandaag personeelskaarten inzien van familieleden. Ook misschien nog wel hun eigen personeelskaarten. Is dat een groot event? Er was veel belangstelling dus voor. Hoe moet ik het voor me zien? Hoe gaat het vandaag de dag eruit zien? Het zal druk worden. Het initiatief gaat uit van het Sociaal Historisch Centrum in Limburg. Zij beheren die personeelskaarten van de particuliere mijnen, het AZL-archief. En eigenlijk is het altijd wel mogelijk om die op te vragen. Maar het is wel fijn om wat begeleiding, wat nazorg daarbij te hebben als je die kaarten kunt inzien. Waarom? Ja, omdat daar ook dingen op staan waarbij dat je wat toelichting nodig hebt. Ja, wij hebben nu zoiets van in ons personeelsdossier, dat moet best objectief zijn. En ja, heel zakelijk is dat. Toen werden er nog wel wat subjectieve zaken opgeschreven. Zoals? Zoals, komt uit een net gezin. Dat vond men toen belangrijk om dat erop te plaatsen. Maar bijvoorbeeld, wat er ook op kan staan, is bijvoorbeeld, was iemand lid van de NSB? Of komt iemand niet uit een net gezin, maar uit een smerig gezin? En ja, dan moet je wel een beetje uitleg bij hebben waarom zoiets in zo'n kaart staat. En ja, het heeft alles te maken met het feit dat die mijnen heel graag ja, toch wel controle hadden op die arbeidskrachten en gewoon stabiel en trouw arbeidsbestand hadden. Ja. Het zijn dus personeelskaarten van mensen die in de mijnen hebben gewerkt. We leerden ook al eerder van je dat het ook internationale medewerkers soms waren. Zullen er ook mensen vandaag van ver komen om personeelskaarten in te zien? Daar heb ik eigenlijk geen zicht op. Maar ja, ik ongetwijfeld misschien uit de rest van Nederland. Mensen kunnen het ook via mail aanvragen bij het Sociaal Historisch Centrum. Op basis van het voorleggen van ja, identiteit. Hè, want ze mogen enkel door jezelf of door familieleden worden ingezien. Het is privacygevoelige informatie. En wellicht zullen er ook nabestaanden zijn van mijnwerkers die ooit uit het buitenland kwamen om hier in de mijnen te werken. Interessant. Vandaag gaat dat dus gebeuren. Komt er nog een tweede dag, omdat er zoveel belangstelling was? Ja, dus de stop is gezet op 200, 250 aanmeldingen. Want dat is de max wat dat ook kan vandaag. Maar ik geloof dat er nu al een 800-tal aanmeldingen waren. Dus we gaan nu even evalueren hoe dat dit gelopen is. Samen met het Sociaal Historisch Centrum. En dan gaan we kijken om een tweede dag te organiseren. Misschien bij het Nederlands Mijnmuseum zelf. Of op een andere manier. Ja. Zodat mensen zullen zeker verder worden geholpen, ja. En zeker ook om misschien dat verhaal van vroeger levendig te houden in de gezinnen van die mijnwerkers. Want we leerden al eerder ook van je dat door van zwart naar groen veel van de geschiedenis in het Limburgse landschap is gewist. Ik kan me voorstellen dat deze personeelskaarten dan extra belangrijk ook worden, omdat het nog toch een stukje geschiedenis ook is. Begin jaren 60 begint namelijk de neergang van de Limburgse mijnen hier in Nederland. Waarom werden de Limburgse kolen overbodig? De belangrijkste reden is de ontdekking in 1959 van de gasbel in Slochteren. Dus er is een alternatief voor de brandstof. Maar inderdaad, het vooral de staatsmijnen die industriekolen produceerden. Ja, dat stond onder druk. Hè. Die kolenprijs die fluctueerde ook. Dus weinig winstgevend nog. En het was ongezond en gevaarlijk werk. Het eiste echt een menselijke tol. Dus er was, ja, er was consensus van, nou, die mijnen moeten op termijn dicht. En dat werd dus ook. En waar was die consensus? Was die in Politiek Den Haag of was die er ook in Limburg? Nou, de vakbonden waren ook mee. Er is eigenlijk tegen de mijnsluitingen is eigenlijk niet gestaakt. Achteraf uiteraard wel. Omdat de voorwaarden voor die mijnsluitingen niet voldoende ingevuld werden. Terwijl in België werd er veel meer gestaakt tegen de sluitingen. Ik neem je even mee naar 1965. Want toen werd Heerlen opgeschrikt door een bezoek van toenmalig minister van Economische Zaken, Joop den Uyl. En die markeerde het einde van een tijdperk. Laten we even luisteren hoe dat ging. De mijn Maurits, het is algemeen bekend, produceert de tonnen kolen met grootste verliezen per ton. En de regering heeft besloten dat met ingang van 1 april 1966... de mijn Maurits zal worden afgebouwd, waarbij een betrekkelijk korte termijn van 3 jaar zal worden nagestreefd. Ja, dit is die sluiting van die staatsmijn Maurits in Geleen. Hoe reageerden de tienduizenden mijnwerkers op dat besluit van den Uyl toenertijd? Niet algemeen, denk ik, maar met een zekere gelatenheid. Er werd natuurlijk ook gezegd, we zorgen voor vervangende werkgelegenheid. Dat werd in eerste instantie heel erg gestuurd vanuit de overheid. Er werden echt wel subsidies ter beschikking gesteld voor die vervangende werkgelegenheid te creëren. En op het moment dat blijkt dat dat toch allemaal niet zo vlot verloopt, of dat die vervangende werkgelegenheid niet komt op de plek waar ze nodig is, of het is geen passende vervangende werkgelegenheid. CBS kwam, ABP kwam, er kwam in Maastricht kwam een universiteit. Maar er was niet meteen werk voor mensen die voordien in de mijn hadden gewerkt. Er zijn wel mensen die bepaalde functies uitoefenen, die dan een nieuwe baan vonden. Die wel passend was of in lijn lag van. Maar heel veel altmijnwerkers vonden toch moeilijk passend vervangend werk. Ja. Er werd ook gezegd, nou ja, heel veel mijnwerkers met via regelingen vervroegd pensioen. Maar dat bleek dan ook allemaal toch niet zo rooskleurig te zijn. Er is toch wel nog gestaakt voor betere pensioenen. Er was ook best een groot verschil tussen de staatsmijnen. De mijnwerkers die daar in dienst waren, hadden betere voorwaarden dan bijvoorbeeld die van de particuliere mijnen. En zeker ook de silicose-slachtoffers. De stoflongen. De stoflongen. Ja, ja, want interessant wat dan inderdaad gebeurt. Je noemt het al even in een bijzin. De overheid komt wel met nieuwe bedrijven aanzetten eigenlijk. Die zeggen, nou, wij zorgen ervoor dat het Centraal Bureau voor de Statistiek naar Heerlen wordt verplaatst. Daar kunnen mensen gaan werken. We gaan zorgen dat er een DAF-fabriek in Born komt, DSM in Geleen. Allemaal nieuwe vormen van de industrie, nieuwe vormen van werkgelegenheid ook. Was dat nou de juiste nazorg op dat moment? Of had de mijnwerker vooral behoefte aan andere nazorg? Er werd vooral op de korte termijn gedacht. Er gingen door de overheid of door de mijnwerker? Door de overheid, denk ik. Nou ja, die mijnsluitingen worden aangekondigd ook in een periode van hoogconjunctuur. Dus er wordt eigenlijk gedacht van, nou ja, het is economisch goed. Economisch goed. En er wordt eigenlijk op korte termijn, er moeten nieuwe arbeidsplaatsen komen. Hè. Er zijn 40.000 banen die verloren gaan. Er komen er nog een heleboel bij van de toeleveringsbedrijven die ook ophouden te bestaan. Dus er wordt eigenlijk gedacht, ja, er moeten nieuwe banen bij, maar dat zijn vaak geen duurzame nieuwe banen. En je merkt dat ook gewoon het beleid. Op een gegeven moment gaat de provincie zich er ook meer mee bemoeien. En wordt er ook veel meer gewerkt aan de regio economisch gezond maken, eerder dan op de korte termijn specifiek die arbeidsplaatsen. En er wordt veel geld gestopt in bedrijven die weinig toekomst hebben. En dan wordt er wel een nieuwe arbeidsplek gecreëerd, maar als die al heel snel terug verdwijnt, dan is dat, is dat niet goed. En qua nazorg is er het psychologische effect. Ja, daar is heel weinig rekening mee gehouden. Ja. Dat de wereld eigenlijk, of de maatschappij, toch wel enorm zou veranderen. Ja, want het heeft tot gevolg dat eind jaren 70, ondanks die inspanningen, de helft van de beroepsbevolking in Zuid-Limburg nog steeds thuis zat. Dat is veel. Ja. Ja, de werkloosheidscijfers zijn echt. En dat zal nog duren tot de jaren 90. En nu zit er nog steeds een component in van hogere werkloosheidscijfers. Ja. Wat deed dat met de provincie? Want we leerden eerst dat in Heerlen men in bontjassen rondliep omdat het economisch zo goed ging. In 1955 stonden vier gemeenten, Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, allemaal in de top van meest welvarende gebieden van Nederland. En in 1975, 20 jaar later, dat is helemaal niet zo'n lange periode, waren die onwijs gekelderd op die ranglijsten. Wat deed dat met die omgeving, met die gebieden? Ja, dat is natuurlijk heel ernstig. Visueel werd ook alles weggehaald. En er was dan eigenlijk ook onvoldoende goede vervangende werkgelegenheid. Ja. Dus mensen kwamen eigenlijk in een situatie terecht die ontzettend deprimerend was. En er was altijd het idee van, nou ja, je kon goed gaan werken bij de mijn. Er was een soort van, niet voor allen, maar voor veel was dat gewoon een gegarandeerde goede toekomst. En die viel echt weg. En dan krijg je ook echt, ook in Heerlen, een enorme verloedering van mensen die, die ook gewoon niet weten hoe het verder moet. Er is geen perspectief. Het trekt ook weer criminaliteit aan. Mm-hmm. En zo komen. Ja, want wat gebeurt er in die dorpen die eigenlijk allemaal gebouwd zijn rondom die mijnen, met die mooie tuintjes, waar mensen het zo fijn konden hebben dan tijdens de tijd van de mijnen. Wat gebeurt er met die dorpen? Trekken die Trekken de mensen weg? Stromen ze leeg? Of blijft men daar allemaal wonen, maar dan ook voor een lange tijd eigenlijk zonder werk? Een beetje dubbel. Op een gegeven moment heb je wel echt een regio als krimp. Dus dat echt de bevolkingsaanwas daalt. Mensen gaan een deel wegtrekken. Of er is geen bevolkingsaanwas. Die kolonieën, daar mensen blijven daar wonen. Maar inderdaad, een stuk het sociaal weefsel valt ook weg. Mm-hmm. Die gezamenlijke... Het feit dat iedereen op hetzelfde moment ook naar die mijn trekt om te gaan werken. Ja, het ritme valt weg. Mm-hmm. En ook gewoon de sociale voorzieningen. Ja, ook heel veel zaken die door de mijnen werden ingericht, valt ook weg. Ja. Je hebt wel het Fonds Sociale Instellingen, die ten tijde van de mijnen al heel veel dingen subsidiëren en culturele leven en zo. En dat blijft nog wel een tijdje doorbestaan. Dat bestaat ook nog steeds. Maar ja, het verandert toch erg. En het is zeker ook nog tot de dag van vandaag toch wel ergens ook terug te zien. Want uit een rapport over het sociaal beleid in Parkstad, dat is die regio, hè, dat zijn de Heerlijkerkrade, Brunsum, Landgraaf volgens mij en nog wel een aantal andere gebieden ook, dorpen, steden. In bepaalde oud-mijnwerksbuurten blijkt uit een rapport onlangs nog dat er een hoge werkloosheid, armoede, slechte gezondheid, overmatig drank, drugsgebruik in die gebieden is en ook daarbij horende criminaliteit. Dus je ziet eigenlijk nog steeds uit die sluitingen van 75... nog steeds nu de gevolgen daarvan. Ja, tot op zekere hoogte, ja. Het is ook een beetje een sneeuwbaleffect geweest natuurlijk. Je had in die gebieden verloedering en dat trekt ook weer... dat trekt dat ook weer aan. Mm-hmm. En dan is dat een moeilijke situatie om terug uit te komen. Ja. We kunnen nog even luisteren naar mijnwerkers over de sluiting van die mijnen. Waar kom je terecht en wat gaat nog gebeuren met je? Ik heb hele grote woede gevoeld. We waren boos, ja. De manier waarop dat de mensen dus behandeld zijn. We zijn eigenlijk aan de kant gezet. Als u weet dat die mijngangen uiteindelijk met een grote betonnen prop zijn dichtgemaakt en er zand over is gedaan, dan kunt u ook zien dat ongeveer het menselijk gevoel ook zo weggestopt is in die periode. In een pijpje, onder de grond, met een grote blok cement erop, zand erover. Ja, dit waren oud-mijnwerkers over die tijd, over die sluiting dus. Leen Roels, we gaan zo meteen nog met elkaar hierover doorpraten. En ik wil even de luisteraar de kans geven om ook vragen te stellen. Doe dat in de NPO Radio 1-app. Het is 6:08. Billie Eilish is dit in het hele mooie. Your Power. So strange. to the devil lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage. And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you? Eilish en Your Power. Goedemorgen, het is 4:04. Vroeg. Je luistert naar NPO Radio 1, waar Leen Roels, directeur van het Nederlands Mijnmuseum in Heerde, te gast is. Vandaag is het een belangrijke dag. Oud-mijnwerkers en hun familieleden krijgen namelijk de kans om hun eigen personeelskaarten in te zien. En daarmee kunnen ze hun eigen verhaal of dat van hun familie beter begrijpen en ontdekken. Vragen mag je nog even stellen in de Radio 1-app. En dat wordt nog gedaan door Mart bijvoorbeeld. Die vraagt zich af, zit er nog veel steenkool eigenlijk in die mijnen? Of is het leeg? Er zit nog voorraad. Maar ze zijn allemaal, zoals een van de oud-mijnwerkers ook net zei... Hartstikke dicht gegooid. Hartstikke dicht gegooid, ja. Ja, dat is hetzelfde als wat ze in Groningen willen doen. Hè? Beton er eigenlijk in, zodat het echt nooit meer open kan. Ja. Ja, ja, ja. Nou kennen we Groningen ook als eigenlijk het windgewest na Limburg. Toen was er gas, daar werd opeens al het geld vandaan gehaald. Daarom konden Limburgse mijnen sluiten. Ook in Groningen hebben ze nog steeds te maken met de nasleep van dat gas. Het is nog steeds niet helemaal dicht. We kennen daar bijvoorbeeld veel aardbevingen. In Limburg is dat ook aan de hand. Hè. Er zakken soms nog steeds oude mijngangen in, waardoor scheuren in huis ontstaan en kelders onderlopen. In 2011 verzakte er zelfs nog een heel winkelcentrum in Heerlen. Wie draait er nou op daar in Limburg daarvoor? Nou, er is afgelopen jaar is er een bestuursakkoord ondertekend door een brede coalitie van gemeenten en staatssecretaris mijnbouwschade Veilbrief, die dus ook in Groningen. En ik heb begrepen, er wordt een soort regionaal loket opgetuigd, het I3ML. Dat is het instituut voor milieu, mens en mijnbouw in Limburg. De provincie is daar ook bij betrokken. En ze willen eigenlijk een soort schadeafhandelingsregeling installeren. En zij kijken daarbij ook naar Groningen om de procedure gebruiksvriendelijker te maken. En dat zou eigenlijk op korte termijn zou dat moeten geïnstalleerd worden. Er is al eerder, voor de wat grotere schade, is er een regeling geweest. Maar toen vielen heel veel mensen buiten de boot met kleinere schades. En de bedoeling zou nu zijn om dat ook allemaal aan te pakken. Wat dat betreft is er wel een vergelijking met Groningen te maken. Ja, alleen gaat het over die mijnbouwschade, die is er zeker. Hè, de gevolgschade eigenlijk. En ze monitoren ook wat er daar in de ondergrond gebeurt. Hè, want dat is nog eigenlijk altijd aan het werken. Tot 1994 hebben ze nog mijnwater opgepompt. En daarna hebben ze dat stopgezet. Dus ja, er gebeurt eigenlijk nog van alles. Dus dat moet gemonitord worden, zeer zeker. Maar het gaat wel, de omvang is wel wat minder groot dan in Groningen. Ik heb het nog even opgezocht. Het zou nu gaan over een 10.000-tal schadegevallen. En in Groningen is dat toch vele malen meer. En nu komt er wel een regeling. Dus ik ik hoop dat het ook gewoon goed wordt afgehandeld. En er is ook wel een verschil met Groningen dat... Wat is het laatste verschil? Nou, dat er gewoon in Limburg hebben heel veel mensen in die mijn gewerkt. Ja, in Groningen is het arbeidsbestand dat echt daar in de gaswinning heeft gewerkt veel kleiner. Nee, Roels, dankjewel voor je komst naar de studio deze vroege ochtend. En veel plezier ook vandaag bij die personeelskaarten. Interessante dag, daar ben jullie ook. Tot zover vroeg, hier Mark Visser met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne maandag. NPO Radio 1.